Sąd już raz nakazał taką obserwację, ale obrona złożyła zażalenie na postanowienie w tej sprawie. Śledczy twierdzą, że taka opinia jest im niezbędna, wyjaśnia prokurator Przemysław Nowak. Należy pamiętać, że biegli zawnioskowali do nas o tą obserwację. Wskazali, że nie są w stanie wydać opinii bez przeprowadzenia tej obserwacji. Natomiast dla nas opinia jest niezbędna, żeby skierować akt oskarżenia. Adwokaci są przeciwko, ale mecenas Jacek Kondracki uważa, że to niemożliwe, by kobieta takiej obserwacji uniknęła. To jest niemożliwe, bo powiadam, odmawiając skierowania na obserwację, sąd musiałby sam wejść w rolę biegłego i powiedzieć, ona jest w porządku psychicznie albo ona jest nie w porządku. A przecież już wydał postanowienie, w którym powiedział, że są wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego. Izabela C. jest objęta dozorem policyjnym i nie może opuszczać kraju. U nas gorąco, a co dopiero w Hiszpanii. Nad Półwysep Iberyjski nadciągnęło upalne powietrze z nad Afryki. Dzisiaj po raz pierwszy w tym roku temperatura przekroczyła w Hiszpanii 40 stopni. Najcieplej było na południu i w centrum kraju. Wszędzie tam specjalną opieką objęto osoby starsze i wprowadzono stan podwyższonego zagrożenia pożarami. W Andaluzji i w centrum Hiszpanii podwojono dyżury straży pożarnej oraz zaapelowano do osób starszych i chorych na serce, by nie wychodziły z domów. Od rana radio i telewizja przypominają o piciu wody. Kilkakrotnie dziennie jeść niewielkie ilości jedzenia, najlepiej owoców, nosić przewiewne ubrania i nie pracować na słońcu, przestrzegała w hiszpańskiej telewizji lekarka. Jednak na upał narzeka mniej osób niż zwykle. Tegoroczny lipiec jest w Hiszpanii najzimniejszym od 20 lat i wielu stęskniło się za słońcem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A informacja o tym, gdzie u nas jutro najwięcej słońca i najcieplej, tuż po serwisie sportowym. A ten serwis przygotowała i przedstawi Monika Sułkowska. Dzień przerwy w Tour de France nie oznacza, że nic się w turze nie dzieje. Kolejny kolarz wycofał się z wyścigu. Szwajcar Fabian Cancellara oznajmił, że nie wystartuje do kolejnego etapu, a powód to chęć odpoczynku i lepszego przygotowania do Mistrzostw Świata. Cancellara to kolejny zawodnik wielkiego formatu, który już nie jedzie w Tour de France. Z tego powodu Włoch Vincenzo Nibali wydaje się być murowanym faworytem. Przyznaje to także nasz najlepszy zawodnik w turze, Michał Kwiatkowski. Przy pechu właśnie Contadora i Froome'a, no, Nibali jest na pewno najsilniejszym kolarzem w peletonie i ma najsilniejszą drużynę. I jakby zwycięstwo już jest zabrane, ale to, co się może wydarzyć w pierwszej dziesiątce, nikt nie wie. Sam Kwiatkowski trochę przeżywa nieudany wczorajszy atak, ale zapewnia, że wciąż zamierza podejmować ryzyko. Na pewno nie będę poddawał się każdego dnia, będę starał się walczyć jak najlepiej potrafię. Nie jestem w stanie przewidzieć w jaki sposób, bo widzimy, że można różne rzeczy planować, a tak jak wczoraj zaryzykowaliśmy, mogło się udać lub nie. I też taki jest tur czasem nieprzewidywalny, więc niech może taki zostanie do końca. Byłoby chyba fajnie. A tur z kolejnym, 11. etapem wraca już jutro. Do domu dziś wrócili za to mistrzowie świata, piłkarze Niemiec. Wielką fetę zorganizowano w strefie kibica przed bramą brandenburską. Zawodników witało blisko 500 000 kibiców. Strzelec gola na wagę mistrzostwa Mario Götze powiedział, że nie potrafi opisać, jak bardzo jest szczęśliwy. Zostaliśmy mistrzami świata, ponieważ zagraliśmy dobrze przez cały turniej. Zasłużyliśmy na ten tytuł, a teraz każdy z nas i każdy kibic Niemiec może doświadczyć tego wspaniałego uczucia, jakim jest bycie mistrzem świata. Przypominam, że Niemcy w finale pokonali 1-0 Argentynę po dogrywce i po golu właśnie Mario Götzego. Miał nie grać, ale zagrał i wygrał. Jerzy Janowicz pokonał Hiszpana Alberta Ramosa Minolasa 6-0 i 7-5 w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu. Udział w imprezie tenisisty z Łodzi stał pod znakiem zapytania ze względu na kontuzję stopy. Polak teraz zmierzy się z Aleksandrem Dołgopołowem. Z turniejem w Hamburgu już w pierwszej rundzie pożegnali się znów grający razem Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Polacy przegrali z Hiszpanami Davidem Marrero i Fernando Verdasco. Tej nocy burze i gradobicia wciąż możliwe na wschodzie i południu, poza tym pogodnie i ciepło w całym kraju, 15-16 stopni. Jest bardzo dużo, jutro bardzo dużo słońca i miejscami upalnie. Najcieplej będzie w Przemyślu 30 stopni, w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie 28, w Szczecinie 26, w Trójmieście 24 i tylko tam synoptycy prognozują burzę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Dariusz Rosiak, dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Bardzo mi miło z Państwem się spotkać w Klubie Trójki. Dziś o Mundialu porozmawiamy, tym, który się właśnie skończył. Dla niektórych z Państwa to pewnie ulga, dla innych koniec być może męczącego, ale jednak fascynującego święta. Co nam wszystkim przyniósł, co przyniósł Brazylii przede wszystkim, co jej zabrał, czy warto było? A jeśli, to dlaczego? To są pytania, które dzisiaj zadam w Klubie Trójki, a moi goście na nie odpowiedzą, mam taką nadzieję. Państwa też proszę o opinię, dariusz.rosiak@polskieradio.pl i telefon jak zwykle 22 i 7 trójek. Na początek pierwszy gość naszej audycji, Yo-Yoma i jego płyta Obrigado Brasil. Dziękuję Brazylio. Yo-Yoma 1-0, Acero się nazywał ten utwór, a skomponował go Pixinguinha, znany kompozytor brazylijski. A w studio Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis i Andrzej Janisz, nasz radiowy kolega, który właśnie wrócił z Brazylii. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dzień dobry. To miał być mundial, jakich wcześniej nie było i z różnych powodów taki miał być, zwłaszcza z tego powodu, że odbywał się w Brazylii. Czy dla pana był niezwykły? Tak. Dlatego chciałem tam pojechać. Dlatego chciałem zobaczyć piłkę tam, gdzie przywiózł ją kiedyś pewien Anglik, który pojechał do szkoły i zrobiła tam nieprawdopodobną karierę. Wiedziałem, że to będą mistrzostwa absolutnie inne niż wszystkie. Niekoniecznie lepsze, niekoniecznie fascynujące, ale wiedziałem, że muszę być w tym miejscu, w tym czasie. I na czym ta inność polegała, niech pan powie? Polegała na tym, że organizacja może nie była najlepsza, natomiast byłem w kraju, gdzie widziałem ludzi grających w piłkę bez przerwy, przez cały czas, w każdym miejscu. Czy to było na plaży, czy to było na betonie, czy to było na ulicy, czy to było gdzieś w faweli, czy to było w eleganckim, zamkniętym osiedlu. Ci ludzie podbijali piłkę piętami, kolanami, udami, ramionami, zawieszali ją sobie na karku na pół minuty, po czym nagłym wyprostem podawali do kolegi. Grali sami, grali z kolegami, grali z koleżankami, grali z dziadkami. 5-letnie wnuki grały z 60-70-letnimi mężczyznami. Wszyscy grali w piłkę. To jest ten obraz Brazylii, który wszyscy nosimy w sercu i który chcielibyśmy, żeby pozostał właściwie na zawsze. I tak mi się zdaje, być może w tej rozmowie do skaz na tym wspaniałym wizerunku piłkarskim Brazylii dojdziemy. Ale najpierw zacznijmy, pani Janino, od tego, czym miał ten mundial być dla Brazylii? Kiedy oni postanowili, że zorganizują po 64 latach u siebie w kraju mundial, w zupełnie innej sytuacji tego kraju. Dlaczego się na to zdecydowali? O co im chodziło? Myślę, że są dwie przyczyny. Jedna jest historyczna, a druga jest współczesna. Współczesną przyczyną jest to, że zdecydowano, że to będzie Brazylia w roku 2006, kiedy kraj wznosił się i gospodarczo, i społecznie. To były te pierwsze 4 lata rządów Luli za nami, kiedy rzeczywiście te programy zaczęły być społeczne, wdrażane i dużo ludzi wychodziło z biedy. Jednocześnie Brazylia, jeszcze nie dotknięta w żadnym stopniu kryzysem gospodarczym, wznosiła się. Jest 7. gospodarką świata i Brazylia chciała pokazać, że rzeczywiście jest mocarstwem i to jest ta soft power, jak się mówi o piłce nożnej. I to był jeden z głównych powodów. Dlatego też wydaje mi się, kiedy ta decyzja została podjęta, Brazylijczycy byli bardzo przychylni temu, żeby te mistrzostwa były zorganizowane. Natomiast teraz, jak pamiętam, jeszcze miesiąc przed, odbywało się bardzo dużo protestów i ta opinia się zmieniła. A drugą przyczyną jest, myślę, to, co chcieli zrobić, czyli odczarować ten 1950 rok i niestety, no, nie udało im się w tym roku. To znaczy, chcieli odczarować ten mecz z Urugwajem w finale w 1950 roku właśnie na Marakanie, który się odbywał, gdzie byli wszyscy przekonani, że wygra Brazylia, a przegrała 2-1. I to jest taka klęska, o której oni nieustannie mówią. Nawet często mówi się o tym, że w 2000 roku, kiedy było 50-lecie tego wydarzenia, było jednocześnie to 30-lecie ich mistrzostwa w roku 1970, ale gazety nie pisały o tym, że 30 lat temu zostaliśmy mistrzem po raz trzeci, tylko o tym, że Brazylia przegrała 50 lat temu z Urugwajem. To też jest śmieszne, że Urugwajczycy już często nie pamiętają tego, natomiast w Brazylii cały czas to żyje. I myślę, że to są te dwa główne powody, czyli ten historyczny, czyli próba odczarowania tego, co się wydarzyło wówczas w tym meczu i pokazania siebie jako mocarstwa i silnego, wielkiego państwa. Ale to są dwie różne Brazylie, prawda? To znaczy ta z 50 roku to był kraj, który wychodził, znaczy właściwie jeszcze wtedy nie wychodził z biedy, prawda? Który był biednym, trzeciorzędnym od strony politycznej czy gospodarczej krajem. Kraj, w którym piłka nożna była właściwie jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym towarem eksportowym. Natomiast w tej chwili to jest zupełnie inny kraj. Panie Andrzeju, czy jak się tam było, to miał pan takie poczucie, że Brazylijczykom ciągle piłka nożna jest potrzebna jak tlen? To co, znowu wracam do tego mitu, który chciałbym, żebyśmy rozpoznali, czy to jest mit, który my nosimy, czy to jest mit, który naprawdę wśród nich funkcjonuje? Piłka nożna jest im potrzebna, jest potrzebna bardzo. Natomiast na pewno ja uważam, że jedno zdanie jest nieprawdziwe i trzeba je wykreślić, że dla Brazylii, dla Brazylijczyków piłka nożna jest religią. Nie jest już. To na pewno nie jest to samo. Zresztą ja nie mam możliwości konfrontacji. Trzeba było być tam 30 lat temu i widzieć, jak wtedy zachowywali się Brazylijczycy. Natomiast z tego, co ja wcześniej czytałem, z tego, jak wyobrażałem sobie Brazylię, to wiem na pewno, że nie, żadna religia jest potrzebna, jest niezwykle ważna, istotna. Bo może to jest tak, że kraj, który ma więcej do zaoferowania, kraj, który buduje wspaniałe samoloty, który ma ogromne ilości ropy naftowej, który ma 40 milionów ludzi wyciągnięte z biedy w ciągu ostatnich 20 paru lat, to jest kraj, który nie musi opierać się wyłącznie na piłce nożnej. I ci ludzie mają w tej chwili także inne możliwości. kiedyś możliwość zostania bogatym człowiekiem była realizowana głównie właśnie przez zostanie słynnym piłkarzem. W tej chwili można zostać artystą, informatykiem, inżynierem, śpiewakiem, pisarzem. Znamy wszyscy ludzi, którzy realizują się w tych dziedzinach i dlatego futebol, bo ja się tak nauczyłem tam mówić, nie jest już tą rzeczą numer jeden, nie jest już tą rzeczą główną. No dobrze, to teraz rzeczywiście weźmy byka za rogi. Być może z tego powodu, że to nie jest już tak bardzo ważne, kiedy ten mit runął przynajmniej na moment, prawda, w tym tragicznym meczu, o którym wszyscy wiemy, z Niemcami, kiedy Brazylia przegrała 7-1, może ten upadek nie był aż tak dramatyczny. Może dlatego Brazylijczycy, przynajmniej niektórzy, na koniec meczu bili brawo Niemcom, śmieli się i mieli do siebie dystans, do samych siebie dystans. Ja myślę, że to właśnie ze względu na rozmiary tej porażki. Gdyby oni przegrali ten mecz 1-2, próbowali wytłumaczyć, by to kontuzją Neymara, nieobecnością Thiago Silva, gdyby tam była, a na pewno by była, bo każdy sędzia na Mistrzostwach Świata się mylił, jakaś sytuacja sporna, oni wtedy przeżywaliby traumę. Natomiast zobaczyli, że tu nie ma absolutnie żadnego punktu odniesienia. Że ci Niemcy byli po prostu lepsi, że ci Niemcy zagrali tak, jak oni by chcieli, żeby zagrała ich drużyna. Oni nie tylko im bili brawo wtedy. My później wyszliśmy na ulicę w São Paulo. Rozmawialiśmy z ludźmi, byliśmy w barach w nocy. Ci ludzie byli pełni podziwu dla Niemców. Tam nie było łez rzęsistych, tak jak to było w 50 roku. Tam nikt nie chciał umierać za Brazylię. Tam wszyscy podziwiali Niemców. Pani Janino, to jest rzeczywiście no zupełnie inne społeczeństwo, prawda? To znaczy my znowu mamy taką potrzebę, myślę, że to media też, mamy taką potrzebę, to słynne zdjęcie chłopca płaczącego, chwycili się wszyscy tego zdjęcia po to, żeby mówić, no przecież Brazylijczycy cierpią. Otóż nie. Najśmieszniejsze, czy najbardziej paradoksalne jest to, że no jutro też jest życie, mundial się skończył, żyjemy. Oczywiście, że tak. To jest trochę taki medialny wizerunek i to jest właśnie potwierdzenie tego, że Brazylia jest żyje tą piłką tak bardzo. Mi się też to bardzo podobało, że Brazylijczycy bili brawo Niemcom, co było według mnie bardzo ładnym też gestem. I to, że do końca się dobrze bawili i to zarówno w meczu półfinałowym, jak i kiedy obserwowali mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy. I bardzo trzeba przyznać, kibicowali Niemcom, co jest dosyć paradoksalne, mogłoby się wydawać, bo przecież to jest drużyna, która ich teoretycznie pognębiła, a jednak tak się nie stało. Ale pognębiła i grając w koszulkach Flamengo, pamiętajmy o tym, Niemcy przed tymi mistrzostwami bardzo sprytnie zmienili kolor rezerwowych koszulek. Mhm. Tej koszulki były identyczne jak koszulki, w których gra Flamengo Rio de Janeiro. W związku z tym absolutnie kupili sobie brazylijską publiczność, kupili ją również fenomenalną grą. Jeżeli gra drużyna, która rozbija Brazylię po brazylijsku i w dodatku w brazylijskich koszulkach, no to jakim nie klaskać? Panie Andrzeju, ja również chciałbym spytać o jedną rzecz, bo mi się zdaje, że to, że my nie przeżywamy piłki w ten sposób, to jest trochę wynik tego, czym ona w tej chwili jest. To znaczy, tak jak pan mówił, widok człowieka, który by teraz, nie wiem, wziął telewizor i wyrzucił przez okno w związku z tym, że Brazylia przegrała 7-1 z Niemcami, jakiś groteskowo wygląda. Ale ja myślę, że takie sytuacje mogły się zdarzyć. No, mogły się zdarzyć, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić, prawda? Nawet gazety się nie będą nad tym rozwodzić, bo to trochę nie ma sensu. Piłka nożna stała się produktem. Piłka nożna jest czymś, jest konfekcją, która jest nam podawana. A tego typu imprezy jak Mistrzostwa Świata są jakby wisienką na torcie tego całego procesu produkcyjnego. I coś zyskujemy, no bo możemy oczywiście rozwodzić się nad tym, jaki wspaniały wysoki poziom, możemy się rozwodzić na temat tego, jak sponsorzy podsypali pieniędzy i tak dalej, a ile zarobili, to jest odrębna sprawa. Natomiast no, skoro jest to produkt, no to nie będziemy umierać za żaden produkt. Nie będziemy wylewać rzęsistych łez. Może sobie chwilę popłaczemy, ale to tyle. Tak, na pewno tak, dlatego że do świadomości bardzo wielu ludzi, nie tylko w Brazylii, ale na całym świecie, doszło to, jaką organizacją jest FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłkarska, jak ogromne zyski ona czerpie, jak jest niesympatyczna w stosunku do innych. No proszę sobie wyobrazić na przykład, że wchodzi się do biura prasowego i nie można wnieść nawet butelki wody. Może ona być otwarta, nieważne, nie można jej wnieść. W biurze prasowym ta sama mała butelka wody kosztuje 5 razy tyle, co u sprzedawcy, ulicznego sprzedawcy, który musi zarobić przed stadionem. I to jest tylko drobny przykład, który pokazuje, jak bardzo nastawiona na zysk jest organizacja takiego turnieju. I zysk oczywiście nie dla Brazylii, tylko zysk dla pana Blattera i dla kolegów. FIFA. No właśnie, ja się zastanawiam, bo może to jest tak, że my już będzie coraz mniej państw, które się będą, że tak powiem, dały nabrać na tę propozycję, którą ma FIFA czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski dla wielu państw czy miast. A propozycja ta z grubsza polega na tym, że oto przychodzi właśnie Sepp Blatter i mówi: słuchajcie, trzeba wydać 5, 10, 15 miliardów dolarów, musicie pobudować stadiony, pobudować infrastrukturę, my na tym zarobimy. My na tym zarobimy. Za nic nie bierzemy na dobrą sprawę odpowiedzialności, no za to, żeby przeprowadzić te mecze. Co się potem z tym wszystkim będzie działo, to jest wasza sprawa. To nie jest atrakcyjne dla normalnego państwa. To jest atrakcyjne dla Rosji, to jest atrakcyjne dla Chin, to jest atrakcyjne dla Kataru. A dlaczego mistrzostwa były w Niemczech, a teraz będą mistrzostwa Europy we Francji? Pytanie jest, czy kończy się ta era, kiedy tego typu propozycje były składane. I czy być może tak nie jest? Być może oprócz państw nienormalnych będą jeszcze organizować imprezy państwa, które nie mają ani nic do zyskania, ani do stracenia, czyli takie jak Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone. Jak pani myśli, czy Brazylia jest ostatnim krajem z tak zwanego middle income, prawda? Czyli tym krajem, który jest na wznoszącej, tym krajem, który coś potrzebuje udowodnić. No, ostatnim nie jest, bo jeszcze Rosja przed nami. Katar nie wiadomo. A, to pewnie jest względy polityczne. Tak, natomiast, to znaczy ja mam nadzieję, że to jest taki moment przełomowy, to, że się ludzie tak buntowali też w Brazylii, to, że w Polsce opowiedzieliśmy się przeciwko olimpiadzie w Krakowie, to, że Szwecja zrezygnowała w ogóle z kandydowania do tego, by być gospodarzem olimpiady zimowej. To wszystko wydaje mi się jest takim momentem, że te organizacje, jeżeli nie zaczną dostrzegać tego, to rzeczywiście może się stać tak, że w pewnym momencie nikt już nie będzie chciał tych mistrzostw i imprez sportowych organizować. No i rzeczywiście tu się pojawia ten problem, że tracą na tym tak naprawdę te właśnie państwo, powiedzmy, na mniejszym etapie, na najniższym etapie rozwoju, które robią to, ponieważ chcą się pokazać, które muszą jakoś się zareklamować i jednocześnie bardzo ciężki za to okup płacą. Mam nadzieję, że to się zmieni. No, ludzie rzeczywiście nabierają tej świadomości teraz w coraz większym stopniu. To widać wyraźnie w ostatnich latach. Zwłaszcza ludzie, którzy z takiego kraju jak Brazylia, którzy są coraz bardziej wykształceni, coraz bogatsi i coraz więcej żądają w zamian, prawda? Panie Andrzeju? Pewnie tak, tylko ja także chciałbym powiedzieć, że przez prawie miesiąc pobytu w Brazylii widziałem 4 napisy na murach Fuck FIFA, a 5, bo je liczyłem, FIFA Go Home. Nie przesadzałbym z tymi demonstracjami przeciwko Mistrzostwom Świata, bo to nie były demonstracje przeciwko Mistrzostwom Świata. Chciałbym, żebyśmy to wszyscy widzieli. To były demonstracje przy okazji Mistrzostw Świata z różnych dziedzin. Różne tematy, bo wiadomo było, że właśnie wtedy one zostaną nagłośnione. Mhm. I tak się działo. Ja opowiem państwu historię pewnego człowieka, Rafaela, który bardzo znany został w mediach, dlatego że to był organizator kilku demonstracji. Demonstracji, których miejsce nieprzypadkowo na przykład wyznaczono obok salonu Mercedesa, który został kompletnie rozbity. Na tych demonstracjach było od 3 do 5 tysięcy osób, choć widziałem taką, na której było 300. Przypominam, São Paulo z przyległościami to jest 20 milionów ludzi. Ta demonstracja organizowana była przez niego i przez ludzi z Black Bloc, czyli anarchistów. Zakryte twarze, czarne stroje. Kim był Rafael? Rafael był Brazylijczykiem po studiach w Kursku. Znakomicie mówi po rosyjsku. Flaga Związku Radzieckiego, jego głównym marzeniem po Mistrzostwach Świata, kiedy już zrobi tu swoją zadymę, było pojechać do Rosji i wstąpić do armii rosyjskiej. On powiedział, że niestety Rosja nie przyjmuje cudzoziemców do swojej armii, więc on pojedzie do Doniecka i będzie walczył w szeregach separatystów. Ja widziałem tam takich ludzi. Zapewne tacy ludzie też tam byli, no ale nie zapominajmy, rok temu podczas Pucharu Konfederacji na ulicę São Paulo wyszło 2 miliony ludzi. To nie było 200, tylko wyszło 2 miliony ludzi. Oczywiście pytanie, przeciwko czemu oni protestują, czy protestowali, to jest zasadne pytanie. I to niekoniecznie musi oznaczać, że protestowali przeciwko Mistrzostwom Świata. Natomiast z pewnością protestowali. Tak, ten chłopiec Vera. My nie oglądaliśmy tutaj transmisji bezpośrednio z otwarcia. Tam był taki moment, kiedy wyszło troje dzieci, między innymi młody, chyba 12-letni Indianin Vera. I on, ponieważ oni byli prawie zupełnie rozebrani, wyjął z majtek taką małą flagę, gdzie było napisane, ja już nie pamiętam tego napisu po portugalsku, w każdym razie chodziło o ziemię zabraną Indianom. Mhm. On był bardzo dumny, my później byliśmy w tej wiosce, rozmawialiśmy z jego ojcem, rozmawialiśmy z szefem tej wioski. Oni wszyscy byli z niego dumni, powiedzieli, zachował się jak wojownik, wykorzystał ten moment właśnie. Ale pani Janino, to z jednej strony oczywiście możemy narzekać, że Brazylijczykom jest źle, bo Indianom nie oddaje się ziemi, ale z drugiej strony to są normalne problemy normalnego kraju, prawda? To znaczy kraju, w którym wolni ludzie wychodzą na ulicę, ponieważ im się nie podoba rząd. Ja chciałabym się odnieść do tego, że inaczej wyglądały protesty na pewno w czasie mundialu i były znacznie mniejsze i o tym wielokrotnie pisano, a troszkę inaczej tuż przed mundialem. I oczywiście tu chodziło głównie o to, że ludzie skupiali uwagę. Brazylia była wtedy w centrum świata tak naprawdę i inaczej wyglądały te protesty rok temu, kiedy tak jak pan mówi, na ulicach Brazylii było 2 miliony ludzi, co jest naprawdę bardzo dużą liczbą. Brazylijczykom żyje się teraz lepiej, tak jak pan sam podkreślił, w ciągu ostatniej dekady bardzo wiele osób zasiliło klasę średnią, około 42 milionów już się mówi w tej chwili. Oni mają coraz wyższe aspiracje i oczywiście oni wszyscy mówili, my nie jesteśmy przeciwnikami piłki, nie strajkujemy przeciwko samym mistrzostwom, tylko temu, w jaki sposób to jest organizowane i temu, że 15 miliardów zostało wydanych dolarów na stadiony, natomiast nie zostaje wydanych na edukację czy służbę zdrowia, co też jest nie do końca, to nie znaczy, jest też prawda. Jest tak, że na stadiony proporcjonalnie rzecz ujmując, wydatki na służbę zdrowia i na edukację rosną w olbrzymim tempie w Brazylii. I o tym też trzeba pamiętać. Te złoża ropy, które zostały odkryte kilka lat temu, zostały teraz ustawowo, dochody z tych złóż ropy zostały ustawowo przekazywane na edukację i na służbę zdrowia. Taki już jest podział. Jest na przykład nowy program, który się nazywa Więcej Lekarzy, bo olbrzymim problemem Brazylii jest to, że jest bardzo mało lekarzy, zwłaszcza w interiorze. Czasami są wioski, po 2000 ludzi nie ma w ogóle żadnego lekarza i teraz ich sprowadzają z całego świata, co też bywa kontrowersyjne, bo częściowo z Kuby i tutaj nie zawsze to jest dobrze organizowane, ale chcę pokazać, że jest to kraj z olbrzymimi problemami i zawsze wydatek 15 miliardów dolarów będzie kontrowersyjny, ale należy pamiętać też o tym, że tak jak w tej chwili inwestuje się w edukację i w służbę zdrowia, w inne kwestie społeczne, tak jeszcze w Brazylii nigdy nie było. I wydaje mi się też, że ten wzrost świadomości obywateli powoduje, że mają jeszcze wyższe aspiracje niż kiedykolwiek w historii. I no nie zmienia to faktu, że te 5 stadionów, bo mniej więcej tyle zbudowano bez sensu, to znaczy one prawdopodobnie nigdy w życiu nie zostaną wykorzystane. Ale jeśli mogę jeszcze o tych stadionach, bo to jest też ciekawa rzecz. Rozmawiałam ostatnio z dziennikarzem, który też był w Brazylii i on mówił, że w Manaus, to jest miasto, które leży w Amazonii, wybudowano stadion na kilkadziesiąt tysięcy osób, normalnie na mecze chodzi tam 4000, ale burmistrz tego miasta przekonywał, że to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście, że ten wydatek jest gigantyczny i ja tego nie będę aprobować. Natomiast on mówił tak, wreszcie świat do nas dotrze. Brazylia to nie jest tylko São Paulo i Rio de Janeiro. Wreszcie mamy okazję się pokazać, wreszcie tworzy się też infrastrukturę, chociaż z tym nie do końca zdążono akurat w przypadku Manaus, ale że rzeczywiście to wejście wewnątrz Brazylii pozwoliło też na szersze poznanie tego kraju. Nie jestem zwolennikiem 12 stadionów, natomiast można dostrzec tu pewne pozytywne strony. I jeszcze jedna rzecz, panie Andrzeju. Były komentarze, które mówiły tak niewiele protestów, dlatego że kraj został zmilitaryzowany na potrzeby FIFA. Czy czuło się obecność policji, obecność wojska w stopniu, który przeszkadzałby normalnie funkcjonować? Wojska na pewno nie. Policji moim zdaniem także nie. Proszę sobie wyobrazić, że my przejechaliśmy samochodem w ciągu tego miesiąca, ja myślę, 25 tysięcy kilometrów. Policję widzieliśmy na drodze. Nikt, mimo że tam są przy autostradach takie specjalne punkty, gdzie jest ograniczenie prędkości, gdzie policja może zatrzymywać samochody. Nie widzieliśmy tych zatrzymywanych samochodów. Policję widzieliśmy w nocy w dzielnicy Via Maddalena w São Paulo. To jest taka hipsterska dzielnica. Tam od piątku do niedzieli trwa bezustanna zabawa. Jest czwarta nad ranem, ludzie bawią się na ulicy, bo nie w barach, tylko na ulicy. Przyjeżdża policja, przez megafon szef ogłasza, za pół godziny jest koniec zabawy. Po kwadransie za 15 minut jest koniec zabawy. Ludzie sobie z tego nic nie robią. Biegają, pokazują palce tej policji. Po pół godzinie cztery granaty z gazem łzawiącym. Rzeczywiście był koniec zabawy. Mhm. Natomiast widziałem pacyfikowaną demonstrację, tę, o której mówiłem, właśnie w bardzo brutalny sposób. Brazylijska policja należy do najbardziej brutalnych na świecie, bez względu na to, czy to są choque, czy to są bope, bo to są ludzie, którzy samym swoim wyglądem robią bardzo duże wrażenie, ale tu jest pewnego rodzaju analogia. Jest mundial we Francji, 98 rok. Jedziemy metrem przed którymś z meczów. W tym metrze odbywa się nie zabawa kibiców, tylko taka lekka, chuligańska rozruba bez zaczepiania ludzi, kilkunastu wyrostków. I w pewnym momencie na stacji wsiada tych dwóch słynnych żandarmów francuskich. Chłopy po dwa metry ubrani na czarno, wieszeni bronią. Oni tylko spojrzeli na tych ludzi. Nie wykonali żadnego gestu, nie powiedzieli żadnego słowa. Po minucie był spokój w wagonie. Rozmawiamy dzisiaj o, jak widać, nie tylko o mundialu w Brazylii, ale o różnych innych imprezach sportowych i okolicach tychże imprez. Andrzej Janisz, Janina Petelczyc i Jojoma są gośćmi klubu Trójki. silavu tak, silavu tak, i coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Yo-Yo Ma i Rosa Passos. A piosenka się nazywała Chega de Saudade, czyli koniec smutku. I ciekawe, że to jest koniec smutku, mimo że mówimy o tym nieszczęsnym meczu i potem jeszcze bardziej nieszczęsnym małym finale, tym meczu o trzecie miejsce, które Brazylia również przegrała w niespecjalnie efektowny sposób. To był miesiąc radości, panie Andrzeju? Tak. Dla mnie na pewno, dla wielu ludzi, których tam widziałem również, przede wszystkim tych kibiców, którzy przyjechali głównie z Ameryki Południowej, oczywiście, bo oni mieli najbliżej. Widziałem Kolumbijczyków, którzy podróżowali takimi specjalnymi busami ze swoimi rodzinami. Oni tam jedli, spali, kochali się, żyli, po prostu kibicowali. Widziałem Argentyńczyków, którzy im bliżej końca, tym ich więcej było. Przyjeżdżali, byli fantastyczni, śpiewali. W ogóle jestem pod urokiem tego, w jaki sposób kibicuje się w Ameryce Południowej. Jak ci ludzie są rozśpiewani, jak oni fantastycznie łapią melodię, łapią rytmy, takt. Mało tego, śpiewa kilka tysięcy ludzi i rozróżniamy słowa. Argentyńczycy są w tym zdecydowanie najlepsi. Oni w ogóle nawet przez moment nie siedzą na stadionie. Dwie godziny przed meczem śpiewają, później jest cały mecz, skaczą podczas meczu i w taki charakterystyczny sposób potrząsają rękami, skręcając jeszcze przy tym nadgarstki. I to jest dwie godziny nie jednej piosenki, ale kilkunastu wręcz piosenek. I później, jak wraca się z meczu, my zwykle wracaliśmy po wykonanej pracy, czyli półtorej godziny po meczu. Wchodzi się do metra i jak jechali Anglicy, to były dwie stacje. Rzeczywiście, wagoniki się kolebały wówczas. Jak byli Francuzi, to była jedna stacja. Jak byli Chilijczycy, to było 5-6 stacji. Jak byli Argentyńczycy, to było do samego końca. Jechaliśmy 15 stacji. To jest coś fascynującego. Dlatego ja bym bardzo chciał, żeby Mistrzostwa Świata odbyły się w Argentynie. To dawno było, 78 rok, więc wiadomo... W zupełnie innych okolicznościach, tak, też pamiętajmy, prawda? No, junta wojskowa właściwie... Oczywiście, więc bardzo chciałbym pojechać wtedy jeszcze na mistrzostwa do Argentyny. A Europejczycy, jak się panu podobali? Niemcy, no, Niemcy pewnie się doskonale bawili. Zorganizowani. Oni przyjechali tam głównie w grupach wycieczkowych, więc eleganckie hotele, dobre autokary, świetne miejsca, czyli droższe bilety na stadionach. Anglicy szybko znikli, może to i lepiej. Też charakterystycznie ubrani w czerwone koszulki, zwłaszcza w większości łysi, z dużymi brzuchami. Pili to piwo brazylijskie, które podłe jest jednak, co tu dużo powiedzieć, a poza tym podawane w temperaturze, w której trudno piwo od wody rozróżnić, bo oni są maniakami zimna po prostu. Mhm. To jest coś niebywałego. Na dworze jest 16 stopni, w Brazylii jest zima, a temperatura piwa jest, nie wiem, 4 stopnie na przykład. I jeżeli jeszcze zamawia je pan w restauracji, to podają panu w takiej osłonce plastikowej, w takim bidonie, żeby broń Boże ono nie złapało żadnej temperatury. I wielce byli oburzeni, kiedy my to zdejmowaliśmy. Mówiliśmy, że dla nas jest za zimne. Francuzów widziałem niewielu. Holendrzy kapitalni, bo oni potrafią ubrać się niezwykle elegancko na mecz. A zatem pomarańczowy garnitur, tam wszystko jest odprasowane. Ludzie idą na mecz, a tam nie ma jednej fałdy na spodniach. Pomarańczowe lakierki, pomarańczowe skarpety, biała koszula, także wykrochmalona wręcz, pomarańczowy krawat. Dla mnie rewelacja, kapitalnie. Pani Janino, to jest, mówimy tutaj o tych sprawach społecznych, o polityce, nigdy za mało o tym mówić, ale zapominamy czasami, że to jest po prostu święto dla ludzi, prawda? Że to jest i dla tych biednych, i dla bogatych jest to moment, w którym mogą poczuć się razem. Pamiętamy te hymny. Te hymny to jest odrębna sprawa, prawda? Mhm. Bo to jest rzeczywiście coś wzruszającego i coś, co pewnie wykracza nawet poza to, co sobie FIFA wymyśliła, prawda? To, że te hymny były przedłużane, że śpiewane a cappella, to musiało Brazylijczyków bardzo poruszać. Na pewno ta druga zwrotka zawsze robiła wrażenie, nawet na nas, zwłaszcza przez dzieciaki śpiewana, prawda? Tak, tak, ze wszystkimi emocjami. To było, myślę, też bardzo dopingujące dla samej drużyny, to, że grali u siebie. Zresztą, o ile wiem, rok temu na Pucharze Konfederacji to pierwszy raz zastosowali, mm-hmm, to zaśpiewanie drugiej zwrotki. A zdecydowanie jest tak, że futbol Brazylię jednoczy. To jest kraj niezwykle różnorodny, zarówno kulturowo, jak i właśnie jeśli chodzi o to rozwarstwienie społeczne. Jeden z najbardziej rozwarstwionych społecznie państw na świecie, które jako ostatnie też zniosło niewolnictwo dopiero w 1889 roku. I te różnice zawsze były olbrzymie. Też przypomnijmy, że futbol na początku był domeną białych osób. Dopiero później wkroczyli ciemnoskórzy piłkarze, którzy najpierw się posypywali mączką ryżową, żeby wyglądać bardziej biało, niestety. No ale teraz już tak na szczęście nie jest. I to jest tak, że to jest ta dziedzina, która łączy absolutnie wszystkich Brazylijczyków i ogląda to pani prezydent i ludzie, którzy nie wiem, śpią na ulicy na co dzień i ci, którzy mieszkają w fawelach i ci, którzy mieszkają na osiedlach zamkniętych, ekskluzywnych. To jest coś, co ich wszystkich łączy tak naprawdę najbardziej, wydaje mi się, w Brazylii. To znaczy Brazylia jest tak różnorodna, że też każdy ze Stanów, każdy region jest zupełnie inny i ma inne tradycje. Natomiast ta piłka jest czymś, co łączy absolutnie wszystkich. Wspomniała pani o Dilmie Rousseff, o prezydent Brazylii. Mhm. Mamy za chwilę wybory, znaczy za chwilę, na jesieni wybory. 5 października pierwsza tura. Wybory w Brazylii. No i oczywiście jak to przy tego typu imprezach, wszyscy zastanawiają się, czy to dobrze dla pani prezydent, że się odbyły te mistrzostwa, czy to źle, czy to dobrze, że Brazylia nie odpadła z Kolumbią po pięknej grze i musiała grać te dwa mecze, które zapamiętamy, dwa ostatnie mecze, czy to raczej źle dla niej? Jak to jest w tej chwili w Brazylii oceniane? Te ostatnie sondaże, jakie widziałam, były robione jeszcze przed meczem z Niemcami. I wówczas pokazały, że pani prezydent, która straciła poparcie znacznie przed mundialem, kiedy odbywały się te protesty i to niezadowolenie rosło, odrobiła te straty, natomiast jej przeciwnicy polityczni stracili. Czyli nie można powiedzieć, że futbol nie ma żadnego wpływu, mhm, na to. Natomiast ja myślę, że nie jest też tak, że gdyby Brazylia wygrała, to pani prezydent zostałaby wybrana ponownie, a jeżeli nie wygra, to tak się nie stanie. Myślę, że jednak pewna różnica jest i że jeszcze mamy też 3 miesiące kampanii przed nami, które będą na pewno często dosyć brutalne. Pamiętajmy również, że te wybory odbywają się między wielkimi imprezami, dlatego, mhm, że my mówimy o mundialu, który się skończył, ale za 2 lata w Rio de Janeiro, tak, są igrzyska olimpijskie. Za chwilę o tych igrzyskach porozmawiamy, tylko ja chciałem powiedzieć, spotkaliśmy się, jak pani pamięta, w raporcie o stanie świata i rozmawialiśmy o Brazylii, między innymi, mhm, słuchając wywiadu z Aleksem Belosem, który, tak, który napisał słynną już w tej chwili książkę o futbolu brazylijskim, który mówił wtedy, że Brazylia może przegrać te mistrzostwa i nie będzie wielkiej katastrofy, zależy tylko w jakim stylu przegra. Ja myślę tak sobie, że może nawet i on się mylił. To znaczy Brazylia przegrała te mistrzostwa w fatalnym stylu. To znaczy to właściwie trudno nazwać stylem. To znaczy to stało się coś tak przedziwnego, co wykracza poza normalne jakby proporcje oceny. A mimo to nic wielkiego się nie stało. Ja myślę, że to jest to, o czym mówił pan redaktor, że to, że przegrali aż 7-1 było tak dziwne właściwie i niespodziewane, że zostało przyjęte z większą, może nie aprobatą, ale z mniejszym zdziwieniem, niż gdyby przegrali 2-1 czy 3-1 i tutaj mieliby pretensje i jakiś rzeczywiście większy, głębszy smutek. Ale jeśli chodzi o tą kwestię polityczną, bo do niej wrócę, myślę, że pani prezydent ma największe szanse na reelekcję cały czas, choć nie wygra w pierwszej turze na pewno, no na 90%, nie chcę mówić nic na 100%, ale myślę, że futbol nie będzie miał tak bezpośredniego przełożenia. Raczej to, co się działo wokół i te kwestie związane właśnie z wydatkami, z problemami, z korupcją, która przecież jest bardzo dużym problemem w Brazylii. No powiedzmy to również, dlatego że przed programem żeśmy rozmawiali na ten temat, jak trudno reformuje się instytucje piłkarskie. I to nie dotyczy tylko takich krajów jak Polska czy Brazylia, bo trudno reformuje się tak też Football Association. W Anglii się bardzo trudno reformowało przez długi czas. To była bardzo może nie tyle skorumpowana, ale skostniała instytucja. W Polsce, jak to idzie, mniej więcej widzimy. Brazylia jest jednak od wielu lat siedliskiem ogromnych patologii. Jest nepotyzm, jeżeli chodzi o federację brazylijską. Tam w pewnym momencie, o ile ja pamiętam, pracowało 26 osób, które były członkami rodziny pana Teixeiry, który był szefem brazylijskiej konfederacji piłkarskiej. Zresztą był chyba zięciem tego szefa. Pana Avelange'a, oczywiście. Czyli to było przedsiębiorstwo absolutnie rodzinne, przedsiębiorstwo świetnie zarządzane i przedsiębiorstwo przynoszące ogromne zyski. I jak mówił Belos w swojej książce, ta książka została napisana już kilka lat temu, ale przez ostatnie 30 lat czy 20 lat tam dochodziło do 30 czy 30 kilku zmian sposobu rozgrywania mistrzostw w Brazylii. Także to jest... To zostawmy zupełnie, bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, w jaki sposób były, są i zamierzają być rozgrywane mistrzostwa, wyłanianie mistrza kraju, to ja myślę, że jakbyśmy drugą godzinę mieli, to moglibyśmy o tym mówić, a i tak by nikt tego nie zrozumiał. No w każdym razie z pewnością brazylijski futbol to jest połączenie piękna, połączenie niezwykłych mitów, niezwykłej legendy futbolowej właśnie z patologią, z jakąś formą nadużyć, które spotyka się w niewielu krajach poza Brazylią. Czy oni mają szansę w ogóle odbić się? Myślę, że mają, a poza tym ja bym tak nie szedł tak mocno w to, że nigdzie poza Brazylią, bo bardzo wiele federacji piłkarskich, ja myślę, że to, co dzieje się w Brazylii, to jest niczym w porównaniu z tym, co dzieje się w Afryce. Tam dopiero dzieją się rzeczy nieprawdopodobne i każde mistrzostwa świata... Myślałem, że powie pan o niczym w porównaniu z tym, co działo się do niedawna we Włoszech, a właściwie nie wiemy, czy dalej się nie dzieje, prawda? Na przykład. No właśnie, no, u nas wybuchają te afery, prawda? My przynajmniej o tym mówimy, są jacyś winni, są ukarani, o tym się mówi. W Afryce o tym się w ogóle nie mówi, a co zrobiono po mistrzostwach teraz? Nigeria odpadła, natychmiast wsadzono do więzienia szefa Federacji Nigeryjskiej, federację zawieszoną, co zrobiła FIFA, natychmiast wykluczyła Nigerię ze wszystkich turniejów, jakie mają się odbywać, a tam zdaje się mistrzostwa kobiet są i no jest problem. Ogólnie rzecz biorąc, organizacja piłkarska, począwszy od tej międzynarodowej, a kończąc na tych krajowych, bo one muszą być w niej zrzeszone, postawiła się ponad jakimkolwiek prawem stanowionym. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to jest możliwe? Jest możliwe dlatego, że działają teoretycznie według prawa szwajcarskiego, gdzie jest siedziba... Czyli mówimy o FIFA. Tak, mówimy o FIFA. Otóż FIFA założyła, to jest bardzo sprytna rzecz i bardzo łatwa. Przecież nie musisz być członkiem Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Jeżeli cokolwiek ci się u nas nie podoba, możesz swoją ligę otworzyć. Otworzyć swoją federację, zrzesz się z innymi, którymi się nie podoba. Natomiast jeżeli zgłaszasz do nas akces, musisz przestrzegać naszych reguł. Najprostsza rzecz na świecie. No dobrze, to co teraz dalej będzie z Brazylią? 2016 rok. Czy ludzie będą mieli dosyć, czy ten to poczucie, no być może jakiejś porażki, ale jednak nie końca świata będzie towarzyszyło nam przez najbliższe dwa lata? Mówi pan o olimpiadzie, tak? O olimpiadzie, tak. Sądzę, że tu problem jest większy z olimpiadą. To znaczy piłka nożna to jest jednak, no już nie religia, jak podkreśla pan redaktor, ale jednak bardzo ważna i bardzo uprawiana dziedzina sportu w Brazylii. Ja też sama mieszkałam przez jakiś czas w Rio de Janeiro na ulicy Flamengo i na dole były boiska. One były praktycznie do pierwszej, drugiej godziny w nocy zajęte. I rzeczywiście oni cały czas grają w tą piłkę nożną. Natomiast olimpiada to nie jest tylko piłka nożna, a przede wszystkim wiele innych dziedzin, które praktycznie nie są uprawiane w dużej mierze w Brazylii, typu kolarstwo na przykład. I wszystkie te obiekty będą musiały być wybudowane, a ich przyszłe użycie jest jeszcze mniej prawdopodobne niż tych stadionów w interiorze Brazylii. Tak, o ile jeszcze można... Igrzyska panamerykańskie można zorganizować. No tak, ale to są zawsze jakieś wydarzenia, które odbywają się raz tylko, na że jakiś trudno, czas. O ile trudno było przekonać ludzi, żeby w Manaus zbudować stadion, to proszę sobie wyobrazić, jak trudno będzie przekonać ich, żeby zbudować tor kolarski, prawda? Czy... W Rio de Janeiro? Dlaczego? Przecież to będą igrzyska jednego miasta. No. A, i tutaj jest rzeczywiście jest chyba różnica. Problem, prawda? To nie, znaczy, jest, nie tyle problem, to nie ile jest cała droga wyjścia. Ogromna, wielka, tak. To jest jedno miasto, miasto, które już jest znane na świecie, miasto, które także ma znakomitych sportowców. Pamiętajmy, Anglicy, jak przywieźli tę piłkę, jak powstawały kluby piłkarskie w Brazylii, to powstawały razem z klubami wioślarskimi. I do tej pory bardzo wiele brazylijskich klubów, na przykład Santos, ma sekcję wioślarską. I Brazylijczycy są świetni. Wiemy, że Brazylijczycy bywają bardzo dobrze w różnych dziedzinach sportu, nie tylko w piłce nożnej. Pamiętamy, prawda? W siatkówce nie są najgorsi na przykład. Wszystkie gry zespołowe. Tak. No ja tylko zastanawiam się, czy nie wzbudzą się nowe protesty przed tym wydarzeniem, tak jak było przed Mundialem. Ale to już żeśmy sobie ustalili i myślę, że chyba tak jest rzeczywiście, że to jest szansa na to, żeby protestować. Jeżeli ktoś ma ochotę protestować, to niech protestuje. Ja rozumiem, że pani Dilma Rousseff, jeżeli będzie w dalszym ciągu prezydentem, będzie w dalszym ciągu również próbowała ograniczyć władzę policji czy brutalność policji, bo to jest ogromny problem jednak Brazylii. Ona sama, która ucierpiała za czasów dyktatury, tak. Siedząc w więzieniu i będąc ofiarą tortur, chyba sama rozumie i wie, jak to jest ważne dla ludzi. Tak, nawet podkreśla to dosyć często, ale też jest tak, że będzie to bardzo trudne, bo policja brazylijska jest przyzwyczajona do tego, żeby być bardzo brutalną i też w czasie tych zamieszek, do których dochodzi na ulicach pomiędzy policją a różnymi gangami, ginie więcej ludzi niż nawet w RPA zazwyczaj, co roku według badań. Więc to jest bardzo trudne zadanie, żeby policja nie była tak brutalna w Brazylii. Ale faktem jest, że tutaj pani prezydent jako ofiara tortur i osoba, która siedziała w więzieniu, na pewno nie będzie postrzegana jednoznacznie jako stojąca po tej stronie brutalnej, bo ona wie, że demokracja i wolność to jest także osobista, to jest bardzo, bardzo ważna wartość. Panie Andrzeju, najpiękniejsze wspomnienie tego mundialu? Muzeum Pelego, które same w sobie jest niczym. Jest tylko i wyłącznie instytucją otwartą miesiąc przed mundialem do zarabiania pieniędzy, tam nie ma nic. Ale tam jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia. Staje się na ścianie, wybiera się jeden z wizerunków Pelego, robi się zdjęcie, zrobiłem oczywiście. I przed nami ojciec przywiózł chłopca na wózku, chłopca z porażeniem mózgowym. I oni stanęli na tej ścianie, on mu pokazywał, mówił Pele. Nam się zdawało, że ten chłopiec się uśmiechnął. Pani Janino? No niestety nie byłam na mistrzostwach. Trudno mi powiedzieć, co było najlepsze, ale chyba mecze po prostu były dla mnie ciekawe i to, jak zachowywali się kibice, to znaczy to, że siedzieli obok siebie kibice różnych drużyn i taki między nimi panował pokój i miałam wrażenie, bardzo miła atmosfera, więc... Czyli żogo bonito? Tak. Żogo finito, oni mówią teraz. Dziękuję Państwu bardzo. Andrzej Janisz i Janina Petelczyc byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Iwanka Kunewa, Katarzyna Pruchnicka, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz jojoma. Zapraszamy do reklamy. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 lipca, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 1,5 promila alkoholu miała w wydychanym powietrzu lekarka, która dyżurowała w szpitalu w Augustowie. Policja sprawdza, czy nie naraziła życia i zdrowia pacjentów. Manifestacja przed ambasadą Izraela w Warszawie. Oczywiście się martwimy o ludność Strefy Gazy i boimy się, śledzimy na bieżąco, co się tam dzieje. Patelnia z przykrywką w kształcie dachu. Takie znaki od dziś są w menu restauracji we Francji. Dlaczego? Za chwilę wyjaśnimy. Pijana lekarka przyjmowała pacjentów w augustowskim szpitalu. Kobieta dyżurowała w izbie przyjęć. Jeden z pacjentów poczuł od niej alkohol i zawiadomił policję. Okazało się, że lekarka ma w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. Przełożony lekarki natychmiast odsunął ją od wykonywania obowiązków, a policjanci zabezpieczyli całą dokumentację medyczną z tego dnia, bo jak informuje oficer prasowy augustowskiej komendy policji, Paweł Jakubiak, rozpoczęły się czynności wyjaśniające, czy zachowanie pani doktor nie naraziło zdrowia i życia pacjentów. Dyrektor augustowskiego szpitala tego dnia nie było w pracy, jej obowiązki pełnił wyznaczony w tym celu lekarz, dlatego Danuta Zawadzka przekonuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat tego bulwersującego zdarzenia. Informuje tylko, że lekarka pochodzi z Białegostoku, a do Augustowa przyjeżdża na dyżury w izbie przyjęć, więc nie jest etatowym pracownikiem. Dyrektor zapewnia jednak, że tej sprawy nie pozostawi bez wyjaśnienia. Z Augustowa, Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Premier Izraela zapowiada użycie wielkiej siły przeciwko kontrolującemu Strefę Gazy Hamasowi, bo nie ma innego wyboru. To reakcja na odrzucenie przez palestyńskich radykałów propozycji zawieszenia broni. Po 8 dniach izraelskiej operacji Obronny Brzeg, która jest odpowiedzią na ataki rakietowe Hamasu, liczby ofiar po stronie palestyńskiej szacuje się na co najmniej 192. Po stronie Izraela dziś zginął pierwszy cywil, który na przejściu granicznym w Erez dostarczał żołnierzom posiłki. Palestyńczycy i Polacy demonstrowali dziś przed ambasadą Izraela w Warszawie. Oczywiście się martwimy o ludność Strefy Gazy i boimy się, śledzimy na bieżąco, co się tam dzieje. Mamy nadzieję, że ten konflikt się zakończy i że Izrael zaprzestanie swoje ataki i że dojdzie w końcu do wniosku, że agresją i mordowaniem ludności cywilnej to żaden pokój nie będzie osiągnięty w ten sposób. Zabijają po prostu ludzi, niewinnych ludzi, małe dzieci. No nie. Jak pan by się czuł wtedy w takiej sytuacji, jakby taka była na przykład w Polsce tutaj? Ta sytuacja musi jak najszybciej zostać